my i wy, skłony za nich, my i wy, my mamy, my i wy, kulturze tej oddani, my i wy, wyrwani, wszyscy, my i wy, tej strony za nich, my i wy, wyrwani, my i wy, to, wy, dzieci wam to zasłużycie, to my, nauczę waszych i nabicie, to wy, dajecie siłę do robienia, to wy, na wspólnym bitwach odkrzyżenia. Bo nigdy nie odgadniesz nie, to ci dzisiaj czeka. Wszyscy! My i wy, wyrwani! My i wy, złe strony sali! My i wy, wyrwani! My i wy, kulturze tej oddani! My i wy, wyrwani! My i wy, strony sali! My i wy, wyrwani! My i wy, kulturze tej oddani! Hej! Niezależnie od podejmowanej wyrwany show! Tu my plenerzy wspólnej wierze pokojowej atmosferze! Poniżej sceny stoisz, nie czuj się gorszy! Tą kulturę tworzysz, nie piszą artykule! Którzy w moim